He ism ya Allah, mwenye urehemu haujimla, mwenye urehemu nusu. Yamba, yenyi makafiri, mtu wabudia isho mwabudi yao, nanika mtu wabudia uoni abudi yao, wala mimi tiwa huwabudia isho mwabudi yao, wala nitiwa wabudia uoni abudi yao, nganyi na edini ya hanyu, nganyi na edini ya hangu.